أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبه وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا زجر بے انکار قرآن اللہ ورکی بدی آیتنو کی چاچ دا قرآن اعراض اوکو مخی وارولو ناغویل اللہ زجر ورکی او رٹن ورکی روان دی اللہ ولستل فإما یأتینکم منی حدن. او آدم علیہ السلام دنیا تو خود لے گم خواور زما قانون کا زما د طرفا د ہدایت سے کتاب د تراغو د قانون دارے فمن اتبع ہدایا فلا یذل ولا یشقا. چاچ زما د ہدایت دلی کتاب تابداریو کا نب دے خطائشی نب گمراہشی او نب بدبخت پاتیشی. نوسڑان دی تذکرہ اکڑا داغ تابدارو چچا دا اللہ دا ہدایت دا کتاب تابداریو کنو انجام بے دائی او کچا دا اللہ دا کتاب تابداریو نکڑا او مخت واڑولو نو داغوی انجام بسی نو انجام اللہ پا دی آیتنو کی ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. او چاچ مخواڑولو زما د کتاب نام فإن له معیشة ضنکا پس یقیناً دلبی گزران تنگ ونحشره یوم القیامت اعما او پور تب کمونگ دلرا پرز د قیامت باندی اعما ڑند قالا ابوائی دے یا وائی بدے ربی ورب زمان لما حشرتنی آما ولدی پورتکو مال رڑند وقد کنتو بسویرا او پتا کی سرا امزلی دنکے قالا ابوائی وطا اللہ کذالکا خبر امدغرنگی دا اتت کا آیاتنا فنسیتها راغلیو تا تا آیاتنا زمونگا فنسیتها نتا ہرکڑیو وغیلرا یا تا پری خودیو وغیلرا وکذالک اليوم تنسا اون دغرنگی ننو دے پری خودی منتا دخپل رحمتنا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا او چانچے مخوارو لو زماد کتاب نا عن ذکری ذکر دا قرآن یو نم دے ذکر وے لکھی گی یاداشتا قرآن تا ذکر پدی اعتبار باندے وئی چھے دا قرآن پا ہر یو لفظ لستو انسان تخبل اللہ یادیگی زگا قرآن تا ذکر وئی لگا سورہ رات کی امتاز لستو چھے اللہ رب العزت فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بار ٹول زیم ڈک کو دن نتشتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ باندے اطمینان رسی گی زڑنو تا زڑن مطمئن کی گی دا اللہ پا کتاب باندے نو التم ذکر قرآن تا ہوئی دلتم اللہ رب العزت فرمائی ومن آرز عن ذکری چانچے مخوارولو عن ذکری زماد کتاب نا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا مخڑول دو قرآن نسو قسم دی مامخ کم پڑی تفصیل کڑے دیتا استا مخڑول دو قرآن ندام دی چی سڑے نیز دکی من لے دے چی دا اللہ کتاب دے خو از دکی نا دام مخڑول دی دا اللہ دے کتاب نا چی از دکڑے دے خو عمل پی نکی دام مخڑول دی دا اللہ دے کتاب نا چھے بلتے نہ بیان رئی دا ٹول مخڑول دی دا اللہ دے کتاب نا زکا ہوئی رازہ دن نکنا لکا تو ولی باہر نازتی سڑی خپل زیتا رازہ ومن آرزان ذکری چاچے مخوارولو زما دے کتاب نا وقتی رازہ نو بخپل زیبا کینے چاچے مخوارولو زما دے کتاب نا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا بس یقیناً در دا پارا گزران بی تنگا مخی وارو دا اللہ دا کتابنا دیو جن دبی علیہ السلام تو السلام چو شکوا کئی او شکایت بکئی دا اللہ پا دربار کے دا قیامت پورت باندے نصر فرقان آیت نمبر 30 کے بتا سو اولوالے چو نبی علیہ السلام با فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا وبوئی پیغمبر علیہ السلام تو السلام ورب زما یقیناً دے قوم زما نیولیو دا کتاب نیولیو دا قرآن محجورا دا زان نبیرتا منلوی چی آو دا اللہ کتاب دے خوچا ازدکولونا چا پی عمل نکولو چا بیاندولونا قرآن نے مخڑو لیو نزلتم اللہ رب العزت فرمائی حضرت انہا لکھا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ چاچے مخوارولو زما دا کتابنا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا پس یقیناً دا دا پارا گزران بی تنگ سمت لفشو ثابت داشو چی ہر کل دا اللہ دا کتاب تابداری دی اکڑا فَلَا يَزِلُّ وَلَا يَشْقَا تصور اس سرکا نبا گمراہ کی گی خطا کی گی او نبا بدبخت کی گی نبا دی زندگی پریشان کی گی حکم مخ دیوانو لدہ اللہ دی کتابنا نو الله وی زب دی گزران تنگم سو مطلب زندگی بری تنگ کم جن بری دا پریشانے کم نن تو گورا ہر یوتن جڑاو فریاد کئی کا نکے ہر یوتن جاڑی ایر دا سنگ حالات تیو دا سدی جیو دا اود لوی جڑاو فریاد برتو کی داولی ومن آرزان ذکری طول دا قرآن نمخڑو لینے ملا قرآن جماعت کے نہ بیانے او کزینی بیانے نو امیوتا نکینے کینی وطا ملا وطا پا منتون استری شی چھ بھئی کینے دا اللہ کتاب تا کینے دا اللہ کتاب تا خو امیل اللہ دا توفیق نور کئی چھ کینی قرآن تا قرآن ازدکی نانا گوی زسترے منا زما کارون دی زداکو موزاغکو فإن لہو معیشتا زنکا زکا خو اللہ زندگی دل پریشان کرے دا زکا دل اللہ جن دا پریشانے جوڑ کرے دے چیتا دا قرآن ندی مخڑو لے دے قرآن تا ازگار ندی زیم قرآن والا بچر تا فریادو نکی زکا دتا اللہ دا اتمنان او دا سکون زندگی ور کرے دا یا ایتوہن نفس المطمئن او اغا نفسا چی زان دے مطمئن کرے پا دنیا کے دا اللہ پا کتاب بن مطمئنہ ندل تم اللہ رب العزت فرمائی فإن له معیشة زنکا پس یقیناً دد د پارا گزران بئی تنگ جن بدل اللہ تنگ کی ندلتا جن بدل اللہ د پریشانی کی د آرام او د سکون اغ جن اغ بدل اللہ ختم کی بیا باپ سوسن ورمانن کے خیا ساتا د اطمینان او د سکون غ زندگی بر د نصیب نش نو دای د دنیا حالت شو چه چان د قران نه مخ واړولو نو د دنیا سزا دا شو چې الله وای جن بوله د پریشانې کم دیو سرګردان یو پریشان بای مال دولت بو سر ډیری گاڑی بو تو ولاړی نوکران چا کران بای بنگله بی وی خو یا ساتا آرام او سکون بینی اطمینان بینی د شپې به خوب نه ورځي ګولۍ باچی او بیا به خوب نه ورځي او چې کوم د الله تابعدار دی ناغه د شپې و دو شو د الله نه بخنه وغوښته او دغه رنګې سهار بیا را پاسېد فإن له معیشة زنکا د آرام او د سکون زندگی ده بیا مخکې الله رب العزت فرمایي ونحشره يوم القيامه اعما او پورته بکومنګ دلرا پورزه د قیامت باندې اعما ړوند الله وې د قیامت پورت به زړون پورته کم سبه پورته کم ړون به پورته کم نن خو دنیا کې غټي غټي سترګري او قران ته پن ګوري نو الله وې د سترګو دیس فائدہ نشته چې سترګې مې درکړې وې دې پاره چې ته به زما کتاب ته وګوري نو چھت سترگی تا پا سیزے استعمال نکے نو اللہ وی قیامت کے ستا سترگو تاجت نشتا خبر ازی ختم شو دا قیامت پورت بے اللہ وی زڑن پورتا کوم نابینا بے پورتا کوم دے بدا اللہ پا دربار کے شکایت کے یو ویبا قالا اوبوائی دے رب بے ورب زما لما حشرتنی آما ولی دی پورتا کو مال رڑوندو وقت کن تو بسویرا تحقیق سر امزلی دن کے اللہ دنیا کے خوزما غٹی غٹی سترگی وے نن پا قیامت کے دی زڑوند ولی پورتا کم دی بس کئی شکایت بکھے چی اللہ دنیا کے خوزما دا سندان غٹی غٹی سترگی وے یا اللہ نن دے دا قیامت پورا زڑند ولی را پورتا کم اللہ بو تسوئی قال ابوی اللہ کذالکا خبروں دغرنگی دا اتت کا آیاتو نا راغلیو تا تا آیاتو نا زمنگا تا تا زما احکام راغلیو یوتن راغلیو اگر تا بیان کڑیو زما احکام و زما کتاب رتا بیان کڑیو خطا سکڑیو فنسیتا تا هیر کړه وغیلرا تا پرې خو دې وغیلرا بلار به تیرې دی را تیرې دی خدوم رب دې نکول چراغلې و ناس و قران ته قران دې بالکل پرې خو عمل دې به پرې خو از دکول دې پرې خو بیان دې پرې خو حدیث دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادما ولا تقر رابعا فتهلك ولی ما تا گوری لکھا کر کن عالما شا عالم دا اللہ دے کتاب قرآن کا درزی نبلتے بیان کا اس کا قرآن ندرزی او متعلما بیا دا قرآن از دکون کے جوڑ شا طالب العلم دا قرآن جوڑ شا راش قرآن از دکا ولا تک او خادما یا خادم جوڑ شد اللہ دے کتاب راشد قرآن دا عالم او دا طالب خدمتو کا ولا تکر رابعن سلورم مجوڑے گا فتوہ لگ گنی حلاق بش او چھنے دا قرآن عالمی نہ دا قرآن طالبی او نہ دا قرآن دا عالم او دا طالب خدمتگاری نسل اورم سی غوالاک شوی کنا زکوی ولا تکر رابی انفتح لک سل اورم مجوڑی گا گنی علاک پش دت آیاتون دا اللہ را غلیو دنیا کی فنسیتها نو پریخو دیو تا غیل را اللہ بوتوی تا پریخو عمل دی پی پریخو بیان دی پریخو از دکول دی پریخو یادا فنسیتها ہیر کڑیو تا دیل را ستاڑو وهم گمان کی دا نراتلل چی پا ما دا اللہ سا امرو نہیشتو کنیشتا تا قبل جن دن جوئے کول پکار دی او جوانی دیوانی دا ویش شرط کول پکار دی او شراب و کباب دیو بس تا سر خوالو دا غم نو اڑو وهم گمان کی دا نراتلل چی دا اللہ دا طرف سا اوامر و نواہی پا ماشتو کنیشتا آیا سا حلال او حرام اللہ مقرر کردی دیو کنا نانف نسیتها تاہیر کردی وغیلنا وکذالک اليوم تنسا پختانوی سا کری سچی کریا بری بے وکذالک اليوم تنسا اہم دغرنگی نن وزی تنسا پری خود ما دخپل رحمتنا دانا چی حیر کے ما خا حیر دا مخلوق صفت تے اسیان پا مانا دا ترکم راجی دا پریخو دو اہم دگرنگی نن وزی تنسا پریخو دے ما دخپل رحمت تاسو دنیا کے زما احکام ہیر کڑیو زما کتابم پریخو دے نن اللہ رب العزت فرمائی ما تاسو دخپل رحمت نا پریخو دے او دخپل رحمت نا پریخو دل دا چڑن میں پورتکے راند میں پور تکے دا قیامت پورت باندے لاڑے معذب شو زما پا عذاب کی او زما پا سزا کی گرفتار شوے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اوم دغرنگی سزا ورکو منگا من حق چاہتا اسرفا چی زیادے ہوکو چانچ زیادتے ہو کو اللہ وی زول ان دغ رنگ سزا بور کوما ولم یؤمن بی آیات ربی او ایمان دی رون رو پایاتونو در اخبل باندی اللہ وی زما پایاتونو ایمان رون رو او صرف دخلی ایمان گرے قابل قبول ندیکھا چیوتن پخلی ایمان رو رو نور اوامر و نواہی دا قرآن نمانی نانا ایمان پا قرآن دا چی اوامر و نواہی دا قرآن نمانی حلال او حرام دا قرآن عمرے ولم یؤمن بی آیات ربی او ایمان نروڑی پایاتنو درخ پل باندی والعذاب الاخرت او خامخ عذاب داخرت اشد و دیر سخ دیم و ابقا او ہمیشہ دیم ابقا ہمیشہ دیم دیر سخت عذاب دی او درنگی ہمیشہ بی کل کل سزا سخت ای خود لگ وقت دا پارا یا سات دا با سزا سخت ای او نختمی دون که بای ہمیشہ بای افلم یهد لهم آیا بیان ندیشوی دویتا افلم یهدی لهم آیا بیان ندی شوی دوی تا اس دانا چی ہدایت ندی شوی دوی تا نو ہدایت خو تا شوی دے ہدایت وطا شوی دے پیغمبر راغلے بیان ان کے راغلے کتاب راغلے خو ہدایت دوی مرتبہ مراد کے نا بیان کولی افلم یهدی لهم آیا بیان ندی شوی دوی تا کم اہلکنا قبلہم سمر ڈیر ہلاکڑی دیمونگا تخوی پی دنیاویم دے آیا بیان ندے شوی دویتا سمر ڈیر ہلاکڑی دیمونگا مخکر دوینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنیم چگرزی دوی پزینو داغی کے اللہ وی دا زان نڑوان دینو تو گورا اگا قوام محلکا اکم چی ما ہلاکڑی دیو تبا کڑی میری لگ داغی انجام تو گور انجام اسو شو تداغی کندراتو کی گرزی نا تداغی اگر وان زینو کی گرزی نا تلگو گور کر دوزانت کے جزل زلر آگلی وا نداخل اکتللو داخل کو پزینو کی گرزی دل کن خو بیام تی چای برت وان نغستو نو بیام چا نصیت وان نغستو بیام سوکران نللو دا اللہ کتاب تکی نناستل ان فی ذلک لآیات لأولی النہا یقیناً پدی کی خامخا دلائل دی دا لأولی النہا دا پار دا عقل مندو کم چی عقل مندی دا غی دا پار پدی کی دلائل دی ولولا کلمۃ سبقت من ربک بیا تخویف دنیاوی ولولا کلمۃ سبقت من ربک او کچر ان میں حکم دا عذاب سبقت میں ربکا مخ کے دیر شوے دا طرف درمستانا پا تاخیر دا عذاب باندی لکان لزامن نخامخا او با دا عذاب لزامن دی پس پیوست و اجل مسمم او نیٹ دا مقرر دا عذاب یا نیٹ دا مقرر دا فنا دالم یا نیٹ دا مقرر دا تبا کول دا دوی ولولا کلمتن او کچرین میں حکم دا عذاب سبقت مخ کی تیر شوے میر رب بکال طرف درب ستانا پا تاخیر دا عذاب باندی سمت لب شو کد عذاب دا پارا اللہ یو نیٹو یو وقت نو مقرر کرے نو یا سات لکان لزامن خامخا وے بد عذاب دا دوی پسی پیوست اس پا دا عذاب دوی پسی لگی دلے وے خوچ دوی گناہ کولو نو عذاب پا پیرات لو خوچ خلاف کولو نو عذاب پا پیرات لو خو اللہ وی ما دا عذاب دا پار خپل وقت مقرر کرے وے او کل چی اغا نیٹا راشی نو بیا ان نبت شرب بی کل شدید یا ساتا بیا دا اللہ نیول اغا دیر سخت دی بیا چی اللہ یو تن اونی سی بیا تی زان نشی بچ کولے کولے کل کل سڑی دا اللہ چانس ور گئی فمحل الکافرین امحلهم روائد کل کل اللہ مولت ور گئی چانس ور گئی کافرانو تا منکرینو تا و کل کل اللہ جلک دا خپل عذاب امتو خی تقریبا تو گر دا سو پیرے زلزلے را گئی پرونم وکنو پرونم زلزلہ با تقریباً دا یو میاش تو گورا پا دی که یو میاش چی دو افتی دی دو افتو کیو گورا تو سو پیری زلزلی را تقریباً شپگوو ات پیری زلزل را خویان ساده زمون خلق بیام نسمیگی بیام زمون خلق دا اللہ نبخدا نغواری بیام زمون خلق دا اللہ کتاب تا نکینی او مغا نشی تماشی او مغا ایش اشرت او مغا مزیدی بس قرآن تو ازگار نده دیو جنا اللہ رب العزت فرمائی لکان لزامن خامخا وے بد عذاب لزامن دی پس پیوست ورنہ عذاب چراولی زلزلہ نو کما مولی لگ تیز جڑا کور کی نو عرصت ختمی کی کن ختمی کی اللہ قادر نہ لے پدی خطا تا اللہ چانس در کئی چے انسان سمشہ گو رہے سمشہ گو رہے زدی وینا ما زستان دا حالت نہ خبردار ما سمشہ آغا ٹیم خلق بس کلیمہ شروع کیو توبو بازی آغا نفس لا اپا کیا او مغرنگی خوزی او مغرنگی آغا نور شیزو نا خوزی دے بیالر چیزان تا ڈرامو فیلمو لگا اڑو یریگی ندال زړونه سختی کړه زړونه سخشوی د قانونا زګه خدا الله ته بداری نه کوي زګه خدا الله د خلاف نزان نه ساتي زګه خدا الله نه بخنه نه غواړي توبه نه وباسي واجر مسمى او نیټه د مقرره د عذاب دا عذاب خپل وخت او خپل نیټه مقرره ده کله چې هغه نیټه راشي یا ساتل کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون دا عذاب خپل وخت او خپل نیټه مقرره ده کله چې دغه نیټه مقرره راشي نه بیا یو سیکنډ مخکېږي او نه یو سیکنډ وروسته کېږي نه له دوستانو په غوښتو وروسته کېږي دوستان وای که یو دو منټه تیر وروسته سا واغستې شو نو ډېره بخی یو دوه خبرې خو به زیاتې وکړو که نه الله وای نه او نه د دشمنانو په غوښتو مخکې کېږي دشمن وای چې یو ورځ مخکې مړوی ښه به الله وای نه خپل وخت مقرر دی اسرائیل علیه الصلوۃ والسلام د کار حواله شو ته به د خلکو نه روحونه اخلي هغه ویل یا الله دا خو به ډېر ګران کاري سم دم انسان به روح به تعالی مرگ به پیرازی نو ما پس خو به خلق بد وای زما به خلق بد وای الله و تو این نزب و تو سبانه جوڑو مکن تا به خلق نه یاده ای بلکه اگه کار به خلق یاده خلق بوی بیمار شنو وفات شنو اکسیدن دیو کنو وفات شنو دماکو شنو وفات شو شهید شو پلان که کارو شنو بیجلی اونی ولو نو وفات شنو تا به خلق نه یادی یا کار به یاد یا ساته به حیثیت مسلمان د هر یو تن دا عقیده پکار ده چې د مرغ خپل وخت مقرر ده دا په ځوان او په بوډا باندې نه ده چیرې بوډاګان به مري او ځوانان به نه مري نه دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې مرگ به خامخا راشي او خپل وخت مقرر ده یا ساته د یو سیکنډ وروسته چا ته پته نه لګي چې زه به ژوندی یم او که مړ به تا سره به یو جومات کې یو سب کې مونځ وکړي او چې وروسته خبر شي وي به خو مړ شو هلکه ما سره خو یو ځای مونځ وکړو یاره مړ شو دغرنګې تا سره به میلو شي او چې را بهر شي مړ به شي زموږ یو ملګری دی اجاز جی پولیس کې ده هغوی د بډه بیرې یو ایسیچو وی سیشن جج اغوختو وی ما تیویل چی وطای چی سگوائی وا وی دری پیری حاضر نشو وی ما تی پا دغا ورز ویل چی خام خواب وطای چی حاضر شگی نی خبر نی وی ما تیویل چی را شی و بس سر پذیریو که بیازه وی ما تیویل چی ٹیک دست دراغ وی را و سیشن جن مخامک شو بس گوائیو که چاو دا خبر دا سیدا وی سنگ چی داغ دا کمری نرا بحر شو وی زم ما سران سر روانیم اوی ما تایی چی جی که ندل تا با کاووز کو بیا بزه اوی ما تایی چی نبس اجازه تایی سار شو زم ما تا دیر کارو ندی اوی ما تایی چی زر سر گیت پوری زم وی زی پا زور ای سار کم چی نا خوی زدل تا ولانو ما تایی چی سنگا گیت لاد وی سڑی غاڑ ورکا و گڑاز وایلو زور اوی ما تا قتل پا مخامخ اسیشن منی چی دماکشو خدا دیزل چی بیا دماکشو و دی بلی غاڑی تا وی زه بالکل ولاړم وی زما په مخ کر شو ما وی ټول خلک ولیدل داسې او زه یو تن سره ایسار شوم وی را تیرېدم نو هغه ایسار کم چې کینه کاووس کا وی مې جرکه نس کم زما بار راته زوی ولاړ دی چې نه کینه کاووس کا پیاله تیار وی چې څنګه زه کاوې ته کیناستم وی ګړز شو خبره مې دی پوره وکړه چې د مرګ خپل وخت مقرر دی ظاهره کې سړی هغه لږ ډیر خفه شي ځکه انسان دی خفګان زړه لراشي خو ګیلې د الله نه نه دي پکار چې ته د الله نه ګیلې شروع کې نه دا خو زمونږ ایمان دی چې مرګ به راځي که ځوان دی او که بوډا دی په ټولو مرګ راځي دا لږ ځوانان مړه شو دا لږ ځوانان مړه شو بعضې خلک وایي بې نیټې مړه شو دماکو کې بې نیټې مړه شو وغویا بې نیټې مړه نه شو نیټې مقرر وه او همداسې او په دغه طریقه او دغه ځای دا هر څه مقرر نو اجل مسمى و نیټه مقرر د مرغ خپل نیټه مقرر ده د عذاب خپل نیټه مقرر ده د قیامت خپل نیټه مقرر ده کله چې نیټه مقرر راشي نه بیا مخکېږي او نه بیا وروسته کېږي نو اجل مسمى او نیټه مقرر ده عذاب نور ان شاء الله بیا وایو ومن آردان ذکری چا چه مخواڑولو زما د کتاب نا پس یقیناً در د پارا گزران بی تنگ او پورت بگدل را پورا چه د قیامت باندیڑوند وای بده ورا بزما ولی چه پورت اکڑم زلوند او بدا کیک سرا ام زلیدون که قال او بوی اللہ کذالک خبرم دا غرنگی دا اتد کا آیاتنا فنسیتا فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ینتظر باز دین آغا سوک دی جی پورے کا خپل نیٹا اخپل وعدہ اخپل نیٹے پورا کا او باز دا جی لی چاگیل انتظار کئی چا آغا خپل نیٹا پورا کا مرگ پیراغو لاڑو خبر ختم شو او سوک انتظار کئی نن مرگ رازی و سبا مرگ رازی او دا رنگی انتظار کئی کزوان دے ام انتظار کئی اوک بڑا دے ام انتظار کئی نو چار کل مرگ راتن کے رو سپتے نلگی نو ولی دا اللہ تابداری نکے ولی خپل معاملات دا اللہ سر نو برابر انسان جی بیمار شی نو ہر یو تن سر خپل معاملہ برابر کی کرا او یر دا مرگ و جن سپتے نلگی بخنا کوا کرا چا پی قرزی نو آغت موئی قرز ور ختم کی کچا باندی قرزی نو ام قرز تی واخ لیے و تماف کی خو خپل حساب کتاب ٹول برابر کی انسانا ستام دا مرگ سپتا نلگی نپا زوان نی دا و نپا بڑا والی دا مرگ برازی ہو چی کم وقت مقرر دے نو ہر ٹیم خپل معاملہ دا اللہ سر برابر ساتا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ او مومنانو دن نشے پا دائرہ دا اسلام کی پا دا سیال کی چی پا ٹول اسلام کی دن نشے زان پا اسلام کی دن نکا دا اسلام پا دائرہ کی زان دن نکا ہر ٹین دا اسلام پا دائرہ کے دن نوسے گا کم مرد دل رازینو دا اسلام پا حالت کے برازی کم از کم مسلمان خو بلاد شد دنیا نکنا او بوی اللہ ام دغرنگ را غلیو تا تا یا تون زمانو تا پری خودی وغی لرا وکذالک اليوم تنسا ام دغرنگ دن ودی پری خودی منتد اخپل رحمتنا او پتا کی سرا بدل ورکو مونگا غچاتا یا سزا ورکو مونگا غچاتا چی زیادے اکڑو او ایمان نروڑی پایا تنو درخ پل باندی او خامخ عذاب دا خیرتا اشد دو دیر سخ دے وامقو ہمیشہ دے افلم یہ دلو مایا بیان ندے شوی دویتا کم احلکنا قبلهم من القرونی سمر دیر حلاکڑی دی مونگا مخکڑ دوینا من القرونی دا پیڑونا یمشون فی مساکنہم گرزی دی بزین داغوی کے یقیناً پدی کے خامخا دلائل دی دا پار دا قل مندو او کچر نوے حکم دا عذاب مخ کے دیر شوے پتا خیر دا عذاب باندی نا طرف در امستانا نو خامخا او بدا عذاب و لزا من دی پس پیوستا واجل مسمو نیٹا دا مقرر دا عذاب یا نیٹا دا مقرر دا قیامت یا نیٹا دا مقرر دا مرگا